سورة التوبة درس نمبر ويشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون أغمخيت لنكي أول من المهاجرين مهاجريننا والأنصار أو أنصارنا والذين اتبعوهم او آکسان چی تابیدار شود دوی بی احسان پہتر کبانده رضی اللہ عنهم رزاد اللہ دینا وردو عنه او رازی بشی دید اللہ تعالینا وعد لهم تیار کرے دید پارا جنات جنت تجری تحتها الانہار چی روان بوید لانده دینا ولی خالدین فیها ابدا وسیگی وپدی کہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دادے کامیاب لوے. د سورۃ التوبہ دریم قسم ختم شو او دریم قسم په بیان د منافقینو کې او پاغی کې زواجر بیانول منافقانو تا دویمه خبره ترغیبات ورکول د پاره د جهاد دریمه خبره اقسام د منافقینو ذکر کول او څلورمه خبره دریش پیته کباحتونه او خرابای د منافقینو ذکر کول او پنځمه خبره بیان د معذورینو هغه خلق چې هغه د مال د سورلای د وجنه جهاد ته نشوتلی داغی حالت ذکر کو او شپغم تخویپ دنیاوی او تخویپ اخروی او سره زیره بشارت ذکر کو. اوس د دې آیات کریمه نه دا سلم نمبر آیات ته د دې نوالی تر اخر د صورت فورې سلورم ایسه شروع شو او په دې سلورم ایسه کې شپغ خبرې دي. اوله خبره بیان د مجاهدینو چې مجاهدین دي په مسلمانانو کې نو د مؤمنانو بیان په دې حصہ کوي او په ترتیب سره ګوره چې څنګه شروع شو. سورۃ التوبه اول د کفارو بیانو دا تیشتم نمبر آیات فورې بیا دویم د اهلی کتابو بیان شروع کو تر د اووه دیرشم نمبر آیات فورې او دریم د او دیرشم آیات نه تر د ننننمی نمبر آیات پورې بیان د چاو د منافقینو نوس مؤمنان نو کافر اهل کتاب منافقین دلته اوس مؤمنین ذکر کی نو صورت سړی ته آسان شي چې څلور واړه ټولګي ار یو ته جدا جدا خپل خپل حصه کې بیانونه راغی وشو. نو اوس دې حصه کې بیان د مؤمنانو کیږي او په دې کې هم شپږ خبرې بیانېږي. یو لومړی خبره مجاهدین چې د الله په لاره کې جهاد کوي. دویم هغه قاعدین مسرعین بالتوبه ناس شوي دي خو تلوار کوونکي دي په توبه باندې زر زر توبه وباسله الله تبارک وتعالی قبول کړه. او دریم قسم د مؤمنانو نه قاعدین متکاسلین بالتوبه ناستی خصوصتی ای کړی د توبه کې هغه شان توبه نه لکه څنګه چې دغه کسانو توبه وباسله نو داغي ذکر کوي. او دویمه خبره رد په بعضی افعالو د منافقینو تحذیرا لهذه الامه رد کوي په بعضی کارونو د منافقانو د پاره دی یرولو د مؤمنانو 107 نمبر آیات کې. دریمه خبره ترغیب علی الجهاد ترغیب ورکی د پاره د جهاد 111 نمبر سلورمه خبره نهی عن استخبار المشرکین من او شوا چې د مشرکین د پاره با دواګان نه غواړي د بخانی 113 نمبر آیات کې او پنځمه خبره ترغیب اتباع د نبی علیہ السلام تا اتباع د پیغمبر د 128 نمبر آیات کې او شپږمه خبره اختتام هغه په مسله د توحید باندې وکي اخیری آیات 128 نمبر آیات اخیری آیاتونو کې هغه مسله د توحید ذکر کې دا شپږ خبرې ذکر کوي نو سلومبای خبره راخلی د مؤمنانو بیان شروع دی او په مؤمنانو کې هغه څوک راخلی چغی مجاهدین نو فرمای والسابقون الاولون اغه مخکیت لونکی اول من المهاجرین د مهاجریننا والانصار او د انصارنا والذین اتبعوهم واکسان چې تابعداری وکړی د دې او تابعداری وکړ د دې به احسان په خطرې کا رضی الله عنهم وردو عنه راضی دی الله د دین او دی راضی دی د الله تعالی نه آغا صحابه رضوان الله اجمعین چغی هجرت کړی دی آغا صحابه چغی دغی امداد کړی دی نو هجرت کوونکی د مکی نه او د بار نه او انصار سوقو مدینه والا نو دا ټول چې کم دی وګوره بیا په صلح د حدیبیه کې چې نبی علیہ السلام بیا تر رضوان د صحابه رضوان الله اجمعین نه اخلي نو څوک وای چې د دین دا مراد هغه صحابه دي چې بیعت رضوان د نبی علی السلام سره پس حدیبیه کې کړو نو هغه تی هم مراد دي او دا رنګي بدر والتی هم مراد اخلي دا رنګي مسجد کې چې کلا د مونز حکم راغی بیت المقدس ته د کعبه شریفه طرف ته داړولو د پاره مسجد قبلتین غی تویلی شي دا رنګي پاغي کې چې کوم کو مطلب دا چې کوم صحابه رضوان الله اجمعین د نبی علی السلام په مرسته کې په سخت وخت کې په سخت تکلیف کې هغه سره سات ورکړې قربانی ورکړې دي او دا رنګي کاغه مهاجرین دي او کنا هغه انصار دي الله تبارک تعالی وی زت نرزایم او دی بز رزاکم یعنی مطلب دا چې الله تبارک تعالی ورته په دنیا کې هم نعمتونه وکودل څنګه خوشاله شو اسلامي ریاست قائم شو او د الله تبارک تعالی د دین هغه اوچتوالی ټول خلق ولې د پخپل سترګو باندې چې کم خلق شهیدان شوی نو او کم ژوندیو او دارنګي ورسره ورسره اسلامي مملکت او د هغه اسلامي مملکت چې کمی پیدا او کمی خوشاله وي اپ دنیا کې الله تبارک تعالی ورته پست جهاد کولنا د الله په دین کې تکلیف اوچتولنا الله پاک ورته خودلې دارنګي د اخرت خوشاله هغه خډيري غټي دي ال ته بیا بالکل تکلیف نشته او نه چې کم نه نو د هغه خوشاله پناکي دلشته او نه پاغه باندې زوال راتللشته نو الله وتی رضای او دی راضی دي د الله تبارک وتعالى نه وعد لهم او تیار کړی دي د پاره جناتین جنت تجری چروانی دی تحتها الانهار دلان دی دینا ولی خالدین فی همیشه بوی پدی که اسی گی با پدی که ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم داده اغا کامیابی لوی او پا صورت واقعی که امرازی 10 نمبر آیات که والسابقون السابقون اولائک المقربون اغا مخ که تلون که دا اللہ تبارک و تعالی پا دین که او اغی چه کم دی اللہ تا اغا نزده مخلوقات او الله ته نزدې مقربون خلق ته پی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې بوي دا رنګي محدثین ذکر کوي اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وای کچرتا سو محدثین ذکر کوي کتا سو کلی دل چې د صحابه رضوان الله اجمعین بدی بیانول نو پوه شي چې دا زنديق دی چې د صحابه رضوان الله اجمعین چې الله پاک دا غي سنا بیان کړی د پخپل الله بیان کړی دا الله ته خوشاله دی الله ته راضی دی نو چې څوک دا غي خرابې څوک دا غي صفاتونه په بده باندې دا غي نمونه په بده خله باندې او دا رنگیغی متعلق بد خبری کئی پوشا چی دا زندیک دے او دا صحابہ او دا پارا دا پزیلت او درجا چی سابقون دا امت او چا چی دی پا خط طریقہ بانے اقتداء کرے دا اغوما دا سابقون پا سب کرا لے ولی اغیت سابقون ہوئے او چا چې د صحابه رضوان الله اجمعین تابعداري په خطر کې وکړه هغه په سابقونو کې شامل الله دې زموږ نصیب کړي د خیر سره چې موږ په خطر کې باندې د بدعت او نزان ساتو او په خطر کې باندې د هغه تابعداري وکړو نو الله تبارک وتعالى د هغه رضا دې د غرنګ د هغه تابعداري چې په خطر کې باندې چا وکړه په هغه دین روان شو کم دین چې نبی علی السلام صحابه او ته خولیو او صحابه او چې کم دین او هغه د دنیا ګډ ګډ تور اساو چې هغه طریقو باندې روان وي الله تبارک وتعالى به دې خلکو ته پاره هم دا کامیابی نصیب کی چا کامیابی د سابقون خطاب ورکولی او کامیابی جنت ته او د الله رضا ده او بیا جنت ته دنکی دل دی او همیشه کامیابی ده وممن حولکم من الاعراب او بازی وممن او داغ چانا حولکم چگیر چاپی رستا سندی من الاعرابی دا باندچیانونا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینتی او دا مدینه والونا مردو علی النفاق کلکتی پا نفاق ماندی لا تعلمهم تن پیجن دی لرا نحنو نعلمهم منگ پیجن دی لرا سنعذبهم مرتین زردی چی سزا بورکم دی لرا دوزلا ثم يردون وبيا بواپشي الى عذاب عظيم عذاب لويتا الله تبارك وتعالى فرمای رد على المنافقين او تحذير لپاره د مؤمنانو یعنی بعضی افعال دا غي ذکر کی د مؤمنانو په بیان کې سي ذکر کړو چې د منافقانو نه داسې خلق ته چې غي اپ باندې چیانو کی دی او په مدینه والو کی دی کلک تی پخپل نیک پاک ماننه یعنی منافقت ته پکې نو مطلب دا چې د داسې صفت نوازان ساتي او داسې خلق ته چې ته نه پیژنې خو مونږ یې پیژنو نو نبی علی السلام ته الله پاک وای ستانه غیر چا پیر په مدینه کې منافقان دی او په باندې چیانو کی دی خو ته نه پیژنې او مونږ یې پیژنو تر څو پورې چې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته خودلی نو یا په صفاتونو باندې چې کم صفاتونه لکه څنګه چې مخکې ذکر شو چې الله پاک موږ ستاسو د اخبار نه خبر کړی ستاسو د پټو خبرو نه خبر کړی تاسو اوس زرونه مې پیش کوي نو نبی علیه السلام په دغه نهونه خانو باندې الله تبارک وتعالى ورته بیا په نمونه باندې خولیو چې دا منافق دا منافق دا منافق نبی علیه السلام بیا حذیفه رضی الله تعالی عنه ته غټول نمونه خودلی نو ستانه غیر چا پیر دی خوته نه پیجن تر سو پوری چې نبی علیه السلام ته الله پاک نو ویلی نو نبی علیه السلام سره علم غیب نو بعد خلق پرایشی او نن سبب چې کم دی اغه چاله علم غیب ثابتای چې په خپل د کر ډوډۍ نشته او چې پیر لړ شي نو دا اغه حالت ته وګوره نو کو چرې توای چې یره د پیر د وجنه به مال الله راکی نو پیر له خو ته بوزي نو مطلب دا چې پیر خو تا ته محتاج دی نو ځانې په خپل پیر تا ته محتاج کړی دی او تاله دوکه درکې وي ستا تاله بچ کم دی زما په وجه باندې خدای پاک ډیر څه درکې او چې کور ته واپس راځي هغه چې ځان سره سوړي هغه هم تاوان شي او بیا چې کم دی نو د خوراک ته پاره د سره سینی او د پیرانو خوراکونو ته وګوره چې په درستخانونو باندې شمیر د هغې د خوراکونو نه کیږي ولې پردي سنګان ځي او لالیږي او پیسان ځي او لالیږي او ریجی او چاولې او غوښې او حلواګانې پخیږي د چا مال دی خلک ځي زه غورځوم ته غورځی او خلک روان دی او هغوی ته دا پنډونه پیسې جمع کیږي وایي تاسو له به چې کم دی زما په وجه الله درکوي او زه تاسو ته ناست یم دا دومره کم عقل خلک دی مخامخ هغه ستا په پیسو باندې چې کم دی تشیږي او مړیږي او ته وایي چې یاره د ده په خوا کې او د ده په تابعدارۍ کې او د ده سره په دوستۍ کې او د ده سره په موریدۍ کې زه به چې کم دی د ډېر څه خاون شم هغه تا د ډېر څه خاون کړی دی په خپله تا ته محتاجه دی او تا چې کم دی په دوکه کې اچي چې زما په وجه باندې به تا ته ډېر څه میلاو شي نو کو الله پاک یعنی مطلب دا چې تا له درکئ داغه په ذریعه سره، نو دا دی ولې تا ته ناست دی چې تا نه غواړي محتاج دی. په کارو چې غله الله ور الله سره خپل واسطه جوړ کړی وي چې زه به د انسان نه غواړم، خو انسان ته ځان محتاج کړی دی. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام دپاره بعضې خلک علم غیب ثابتوي، او د نبی علیه السلام متعلق وایي چې کان ما یکون ما نبی علیه السلام پوهو. نو نبی علیه السلام ته الله پاک وایي ته نه پیژنې. نو چې نبی علیه السلام په علم غیب الله وایي نه پوهېده، نو ستا د مولانا روم داسې خلکو ته منګوکورې ویلي دي. دا وایي په څنګ چې منګوکورې ناست دي په سمستو کې، نو دغه رنګې دي ځان له ځایونه جوړ کړي دي او په سمستو کې ناست دي. نو منګوکورې ورته ویلي دي لا تعلمهم نه پیژنې ته دي لرا، نحن نعلمهم منګ پیژنو دی لرا، سنعذبهم زرد چې عذاب ورکم دی لرا مرتین دو ځله، ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به واپس شي دی عذاب لوی ته. دنیا کې به لهم عذاب ورکم او شرمیدل هغه د زړه هغه مرضونه یې ښکاره شو او رسوا شو، او د آخرت په لحاظ سره چې کم دی الله تبارک وتعالی وی لوی عذاب به ولو ورکم. واخرون انور سکسان واخرون اعترفوا او نور سکسان چې غی اقرار وکړو بذنوبهم په خپل ګناونو باندې، خلطوا عملا صالحا ګډوډ کړی دی عمل نیک، واخر سیئا او بل بد عسى الله قریب ده چې الله تعالی ان یتوب علیهم مهرباني وکړي دی باندې. ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی. دلته فرمایي چې په خپل ګناونو اقرار وکړو او نور څه نیک عملونه دي چې دی ګډوډ کړی دی د یو بل سره د نیک عمل سره، او دا رنګ د بد عمل. بد عمل سو هغه غزوې تبوک ته پاره د تلونه سستیا کولو. دا منافقان نه دي، دا مسلمانان دي، خو صرف دومره وي چې یاره نبی علیه السلام سره به مونږ په دې دویم دریم پړاو کې ځان یو ځای کوو او زو به ورپسې، او په دې کوشش کې چې کم نه دغه کسې پاتې شو یا سستیا وکړه د جهاد نه. نو بعضې وایي چې دا د ابولبابا سره نه کسانو او لسمې ابولبابا و، بعضې وایي نه دا پنځه کسانو شپږمې ابولبابا و، او بعضې وایي نه اوه کسانو او اتمې چې کوم دی ابولبابا و. خو بهر حال چې هر څومره کسان تر د لسو پورې وو، دی بیا دغې کسانو دی ځان د ستنو سره وتړو په مسجد نبوي کې تر څو پورې چې نبی علیه السلام موږ نیو پرانستی، تر هغې پورې به موږ چې کوم دی نو ځان نه پرانیزو، او توبې الله تبارک وتعالی ته وباسلې، الله تبارک وتعالی ولله توبه قبوله کړه، او نبی علیه السلام چې تر څو پورې وي موږ به بل څوک نه پرانیزي، او نبی علیه السلام پرانستل. نو فرمایي واخرون اعترفوا او نور څه کسان چې هغې اقرار وکړو بذنوبهم په خپلو ګناهونو، چې کله اقرار وکړي د الله تبارک وتعالی په حضور کې الله داسې رحم کوونکی دی چې د پیغمبر او د صحابه رضوان الله اجمعین سره د تلونه د سستۍ د وجې نه پاتې شو، خو اقرار یې وکړ په خپل ګناه باندې چې دا زموږ نه زیاتې شوی دی. خلطوا عملا صالحا ګډوډ کړی دی عمل نیک، و آخر سیئا او بل بد هغه بد عمل چې نه تللو، او نیک عملونه دا چې د دنیا څومره نور نیک عملونه و هغه خودی کول که هغه مونشو که هغه نور د الله تبارک وتعالی د دین دپاره څه تابعداری کارونه و، نو هغه کارونه خو هغې کوله. خو لکه چونکې جهاد له نه وتلي او د غزوې تبوک نه سستیا اختیار کړی وه، نو د دې وجې نه بد عمل سره نیک عمل ګډوډ کړی و. عسى الله قریبه ده چې الله تعالی ان یتوب علیهم مهرباني وکړي په دې باندې. ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی. خذ من اموالهم واخلا د مالونو د دوی نه صدقه تو تطهرهم پاک کړي دی لره ظاهری طور، تطهیر یعنی ظاهری پاکی، و تزکیهم او پاک کړي دی لره باطنی طور یعنی دننا بها په دې سره، و صلی علیهم او دعا اغواړه دی دپاره او دعا غواړي د دې لپاره ان صلاتک یقینا دعا غوښتل ستا سکن اللهم رحمت ته اطمینان دې دې لپاره والله سميع عليم الله اوریدون کې پوه دی. مطلب دا چې کله د یو سړي نه سو شیز کې سستیا وشي نو د هغې دپاره هغه سره سوچ او فکري چې یاره د دې دپاره دا ګناه به ماته څنګه معاف کیږي. نو یو خو توبه وباسل, بل طرف ته د الله په دین کې مونږ قرباني هم ورکو, خیرات هم ورکو چې الله زمونږ نه قبول کی او مونږ ته زمونږ د دې سستۍ چې کم نه معافي وکړي. نو الله پاک وایي که مراد ته نه عامه صدقه شي نو مطلب دا چې واخلته او په خلکو باندې به نبی علیه السلام بیا ویشلی, او دارنګه کچری نه مراد تی نه پرزی جی زکات شي. نو مطلب دا چې د ټولو خلکو لپاره د الله تبارک وتعالى د طرف نه د نبی علیه السلام ته حکم چې د خلکو نه تاسو مال راټولوي او په عجزانه مالدارو نه او په عجزانه نه مانی تقسیموي. د او دارنګه د ار خلیفہ چې هغه د مسلمانانو واګداري پکار دي چې په خپل ملکونو کې د عجز خیال وساتي او د مالدارونو د غي زکات واخلي او جزانانو مې تقسیم کړي. د دې وجنه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په وخت کې چې کوم خلکو د زکات تورکول نه انکار وکړو, ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره اعلان جنگ کړو. کچری معمولی غونې شي چې د نبی علی السلام په وخت کې تاسو ورکاو او نن تاسو د غي نه انکار وکړو, معمولی نه معمولی سیز ا کارینه تاسو انکار وکړو نو تاسو به چې کم دینو د سره زمنګ د طرف نه اعلان جنگي. نو د دې وجنه پرزي زکات کته مراد شي نو واخلته او دعاګانې ولوم غواړه د دې د کوتاه او د دې د سستۍ د پاره, زکه چې ستا دعا د دې د پاره سبب د اطمینان او سبب د رحمت ته. الم يعلموا ايان پويګي دي ان الله يقينا الله تعالی چې دی هو يقبل التوبه اغه قبلې توبه عن عبادي د خپل بندګانو نه, ويأخذ الصدقات او قبلي صدقات اخلي صدقات يعني قبلي صدقات, وان الله يقينا الله تعالى جده هو التواب الرحيم اغه توبه قبولون کي رحم كون کي دي الله تعالى توبه قبول کړه. او قبلي صدقات د صدقاتو د قبولولو حکم یو کو, حالان کي د منافقانو د صدقاتو قبولولو نه مخ نه منه شي او مخ کي تاسو ویلو 53 نمبر آیات کي چې ستاسو هیڅ ضرورت نشته. او حتی دا چې پیغمبر کتا سره په جهاد کې شریکې دل غواړي ورته وایي تاسو به موږ سره نه شریکېږي. او دارنګې نبی علیه السلام ته حکم وو چې جنازه به پی نه کوي او دعا به ول نه غواړي د هغې دپاره, خو د اخلاص والاو دپاره دلته د توبې قبولیت حکم راغی چې الله تبارک وتعالی د دې توبه قبول کړه. عبرت او سبق دپاره د چا دپاره د هغه چا چې اخلاص په زړه کې ساتي د دین د پاره, چې کله پوه شي چې زمانه سستی او کوتاهي وشوه چې الله ته راګرځي. نو د دې وجې نه عبرت او سبق د پاره د اخلاص کوونکو د الله سره او د پاره د اخلاص کوونکو د پیغمبر سره دغې د پاره عبرت شو چې څوک اخلاص نه کار اخلي الله ورته معافي کوي. وکل اعملوا او ورته وایي عمل کوي, فسير الله عملکم زر دې چې ویني الله تعالی عمل ستاسو او رسول او پیغمبر د الله تعالی ظاهري طور, والمؤمنون او مؤمنان ویني ستاسو ظاهري عمل, وسردون الى عالم الغيب او زر دې چې واپس په شي تاسو هغه پوته چې په غیب باندې, والشهاده او په ښکارو باندې, فينبئكم نو خبر به کی تاسو لره بما كنتم تعملون په هغه سمانه چې تاسو کوله. دلته وی وقل اعملوا ورته ووایا چې عمل کوي, مخکې ذکر د قبلولو د توبې نو دلته ترغیب د پاره د عمل راغی. مخکې وی چې ستاسو توبه مې قبول کړه, دلته وی تاسو عمل کوي نو ترغیب د پاره د عمل کولو چې صرف توبه نه بلکې د توبې نه پس بیا عمل اوم چې کم دی نو خه کوه. توبه خوب اصله خو د عمل ثبوت پیش کوي او الله تعالی ستاسو عمل ویني. نو هغه عمل کوي چې د الله د رضا مطابقي, هغه عمل کوي چې په طریقه د پیغمبري, که عمل په طریقه د پیغمبر کوي نو پیغمبر به تصدیق وکي. نو د دې وجې نه پیغمبر ستاسو عمل ویني, چې په طریقه د پیغمبر عمل کوو نو پیغمبر به ستاسو عمل ظاهري تور ویني او تصدیق پې کوي. کله چې ژوند دیو چې ښه عمل کوي نو مؤمنانو ته به هم پته لګي چې دا زمونږ رور دی, یاره نه مزله نه راغلی, راځئ چې تپوسي وکړو کوم ځای کې ولې سوجه ده یاره نشته نه دی راغلی. دو منزلو لرانغه نو مؤمنانو ته استاد عمل به پته لګي نو عمل کوي که جهاد لنزي نو به مؤمنان وای چې وګوره د خپاتې ش زمنګ نه نو جهاد لزي چې مؤمنان وای نو چې هر تاسو عمل کوون کیي دا غرنګ نور عملونه چې دي نو دا به مؤمنان تاسو وینې نو بازی را پاسېدل وای نبی علی السلام وګوره ورته یې نه دی ویلي چې تا عملونه وینې نو عالم بالغیب نشو نو مونږ ته وی مؤمنانو ته هم ویلي دي چې تاسو عمل بال عملونه وینې نو مؤمنان مونږ تاسو ټول عالم بالغیب شو دا نه ده چې کنه یو آیات تیز د کړې دی او نور آیاتونه چې کم دی نو په قرآن کې درته پته نه لګي او په یو آیات باندې خلک گمراه کای نو د دې وجې نه ها دلته ذکر وشو د مؤمنانو چې کله تاسو عملونه کوئ نو مؤمنان بس تاسو عملونه ویني چې عمل کوئ نو پیغمبر بس تاسو عملونه ویني او الله تبارک وتعالى خو د مور د خېټې نه مخکې چې تراتلې دا غې نه خبردار دی او تر د قیامت پورې خبردار دی نو الله تبارک وتعالى ته بیا واپس شي چې آپ پوه دی په پټو په ښکارو باندې نو ستاسو د خپل عمل نه به تاسو خبر کی چې تاسو کوم عملونه کړي دي والسابقون الاولون هغه مخکې تلونکي اول من المهاجرين د مهاجرینونه والانصار او د انصارونه والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې تابعدار شو د دې په خطرې کې باندې رضی الله عنهم راضی دی الله د دینه ورضوا عنه او راضی بشدید الله تعالی نه واعد لهم جنات او تیار کړی دی د پاره جنت تجری تحتها الانهار چې رواني به وي د لاندې دینه ولی خالدین فیها ابدا او سیږي به پدې کې همیشه ذلک الفوز العظیم دا د کامیابې لوی و ممن حولکم او د هغه چانه چې ګیر چاپی رستا سونه دی من الاعراب و ممن اواغ سوق حولکم چې ګیر چاپی رستا سونه دی من الاعراب د باندې چانو نه منافقون منافقان دی و من اهل المدینه او د مدینه والاونه مردو علی النفاق لکتی په نفاق مردو کلکتی علی النفاق په نفاق باندې لا تعلمهم تین پیجن پیغمبر نحن نعلمهم منګی پیجنو سنعذبهم مرتين زردی چې سزا به ورکم دی لره دو زلا ثم يردون الى عذاب عظیم بیا به واپس شې دی عذاب لوی تا او اخرون اعترفوا او نور څه کسان دي چې غی اقرار وکړو به ذنوب هم په خپل ګناونو باندې خلطوا عملا صالحا چې ګډ وډې کو ګډ وډ کړې دی عمل نیک و اخر سیئا او بل بد عسى الله قريبا ده الله تعالى ان يتوب عليهم شي مهربانيو کی پدی باندې توبه قبول کی پدی ددی ان الله یقینا الله تعالى چې غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې خذ من اموالهم واخلا د مالونو د دینا صدقتا صدقات تطهرهم چې پاک کړی دی لرا یعنی پاک شي دی هغه ظاهری طور وتزکیهم او پاک کړی دی لرا بها پدی سرا باطینی طور دنا او بهر ته چې پاک شي پدی سرا وصلی علیهم او دعا وغواړه د دې لپاره ان صلاتک یقینا دعا غوښتل ستا سکن لهم رحمت اطمینان د دې لپاره والله سمیع علیم الله اوریدن کې پواله الم یعلم آیا نفویږي دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی هو یقبل التوبه اغا قبل التوبه لرا عن عبادی د خپل بندگانو نه و یاخذ الصدقات او قبل صدقات وان الله یقینا الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم اغا تو بقبلون کې رحم کون کې دی او قل اعملوا ورتو عمل کوي فسير الله عملکم زردی چوینه الله تعالی عمل ستاسو ورسوله او پیغمبر ظاهری تور والمؤمنون او مؤمنان ظاهری تور وستردون الى عالم الغیب او زردی چ واپس په شیتاسو اغه ذات ته چ پوره په غیب باندې په پټو باندې والشهادت او په ښکارو باندې فَيُنَبِّئُكُمْ نُخَبَرُ بِكِتَابِهِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَغْسَمَانِ كِتَابُهُ كَوَدِ